75% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają powroty z długiego weekendu, policja apeluje o ostrożną jazdę. Były szef Orlenu Daniel Obajtek ma jutro stawić się w prokuraturze. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale French Open w Paryżu. 15 osób zginęło na polskich drogach od początku długiego weekendu, a 281 zostało rannych. Od środy do wczoraj doszło do 244 wypadków. Takie dane przekazał podkomisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Dodał, że zatrzymano prawie 1100 nietrzeźwych kierowców. Dziś policja spodziewa się na drogach natężonego ruchu, bo trwają powroty z długiego weekendu, mówi podkomisarz Aleksander Pradun. Eksperci mówią, że te powroty najczęściej są bardziej niebezpieczne niż wyjazdy na wypoczynek. I właśnie teraz będziemy intensyfikować działania w kilku obszarach, przede wszystkim tego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie policjanci z wykorzystaniem swojego sprzętu, pojazdów, motocykli, dronów będą czuwać nad bezpieczeństwem wracających z długiego weekendu. Policja zapowiada, że będzie sprawdzać trzeźwość kierowców, a także sposób przewożenia pasażerów, głównie dzieci. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej aferę wizową Michał Szczerba poinformował, że Daniel Obajtek został na jutro wezwany do prokuratury. Polityk Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że będzie przyglądać się dalszej postawie byłego prezesa Orlenu. Przypomniał, że w związku z jego nieobecnością na posiedzeniu komisji wezwano go ponownie na przesłuchanie w środę. Jeżeli w jakiś sposób uda się skutecznie udostarczyć to wezwanie, będziemy używać kolejnych narzędzi, które wynikają z procedury. Wezwanie komisji jest faktem publicznym. Jest w procedurze przesyłki pocztowej, jest w procedurze dostarczenia przez policję. Wszystkie narzędzia, którymi dysponuje komisja, zostały w tej sprawie uruchomione. Wezwanie Daniela Obajtka w charakterze świadka wysłała stołeczna prokuratura okręgowa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, nie dotyczy ono trwających trzech postępowań dotyczących Orlenu. Litewska Straż Graniczna w pobliżu granicy z Białorusią zastrzeliła przemytnika papierosów. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli i próbował staranować funkcjonariusza. Do incydentu doszło w sobotę wieczorem w okolicy miejscowości Podworańce na południowym wschodzie kraju. Mężczyzna nie zareagował na polecenie zatrzymania się i zaczął uciekać. Po drodze próbował potrącić jednego z pograniczników. Funkcjonariusz oddał strzał w kierunku opon samochodu, po czym pojazd się zatrzymał. Okazało się, że kierowca ma ranę postrzałową. Szef Służby Ochrony Granicy Państwowej Rustamas Lubajewas powiedział, że mężczyzna był bardzo dobrze znany litewskim organom ścigania, ponieważ był niejednokrotnie karany za przemyt oraz inne przestępstwa. Funkcjonariusz, który oddał strzał w kierunku pojazdu przemytnika, służy w Litewskiej Straży Granicznej od 15 lat. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Iga Świątek w ekspresowym tempie awansowała do ćwierćfinału wielkoszlamowego turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W meczu 1/8 finału prowadząca w rankingu tenisistek Świątek pokonała Rosjankę Anastasię Potapową 6-0. Spotkanie trwało 39 minut. Kolejną rywalką 23-letniej Polki będzie rozstawiona z numerem 5 Czeszka Marketa Wondrusowa. Dziś w grze z singlistów zagra jeszcze rozstawiony z numerem 8 Hubert Hurkacz. Ale nie wcześniej niż o 17. Polak zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dmitrowem. Polak i Bułgar zagrają jako ostatni na korcie, na którym dach zainstalowano przed tegoroczną edycją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, możliwy deszcz i burze również z gradem od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 20. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko, liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna, nie masz nic do jedzenia, zjesz coś dopiero jutro, dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie, będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Festiwal w Opolu łączy pokolenia. Zakochani są wśród nas, czyli piosenki Janusza Kondratowicza zaśpiewają. Kaja, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxy Węgiel, Alicja Majewska i inni. Oglądaj dziś od 20 w TVP1. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Pamiętacie państwo te słowa? 35 lat temu wybraliśmy wolność. Dom spotkań z historią zaprasza do uczczenia tej rocznicy. Szczegółowy program obchodów na dshwaw.pl. Do zobaczenia. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku wentylator kolumnowy Volt Comfort 50 W, czarny za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 115 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet – panie domu. Wydarzenia, o których rapują aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, zostały opisane w książce reporterskiej Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku do czwartku około 11.40. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji. Szanowni Państwo, teraz będzie troszkę więcej Adolfa Dymszy. Mam trochę nagrań ciekawych z różnych miejsc, z różnych lat. Dymsza, jak powiedziałem, w pierwszej godzinie nie nagrał zbyt wiele przed wojną na czarne płyty, ale jednak troszkę nagrał. No i oczywiście mam tutaj cały zestaw dla Państwa. To będzie jeden z jego najbardziej znanych numerów. Oczywiście pochodzący z filmu, który przyniósł mu tak wielką sławę. Antek Policmeister z roku 1935. I muzykę napisał. No, a któż mógł napisać muzykę do filmu, proszę Państwa, w latach 30. No, Henryk Wars i słowa duet Konrad Tom i Emanuel Schlechter. Konrad Tom był niezrównanym również szmoncesistą występującym na scenkach kabaretowych, oczywiście w teatrzyku Qui Pro Quo, z wielkim powodzeniem. Zresztą, proszę Państwa, ciekawostka, no bo czasami tutaj przemycam takie różne ciekawostki. Konrad Tom jest pochowany na tym samym cmentarzu, co Henryk Wars, na żydowskim cmentarzu w Los Angeles. I nie tak dawno, myślę, że pod koniec pandemii to było, odwiedzałem tych dwóch panów, leżą w niedalekiej odległości od siebie, można ich odwiedzić. Konrad Tom umarł przedwcześnie, pochowany w latach 50. w zasadzie w zapomnieniu w Los Angeles, a przed wojną scenarzysta, pisał również piosenki, niezrównany szmoncesista, tak jak powiedziałem, naprawdę człowiek wybitny. I Emanuel Schlechter, no to kolega z Ofiternę z Lwowa. No i oczywiście tutaj Henryk Wars. Piosenka z filmu Antek Policmeister. Nie będę się już powtarzał trzeci raz, więc posłuchajmy. Na pewno znacie tę piosenkę. Ona po wojnie była nucona przy różnych okazjach, no bo ten szlagwort i ten leitmotiv melodyczny to tylko Henryk Wars tak potrafił. to bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody Mahomet bez brody. To zmarnowanie młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, a bez miłości trudno żyć. Niech sobie ludzie o miłości plotą krzyk po trzy, że ma dużo ciemnych stron, że to jest za życia skon, a jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek o coś stara się i dba, ten pieniędzy dużo chce, ten chce sławą upić się, lecz w pewnej chwili każda odda chętnie to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk kocham cię, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Proszę Państwa, trudno się nie zgodzić. Cóż bez miłości wart jest świat? Ja składam serdeczne życzenia Magdzie i Jurkowi. Wczoraj po tylu latach postanowili wziąć ślub i ja wam kibicuję i wszystkiego dobrego wam życzę, ślę pozdrowienia pod sam Giewont. Wybaczcie Państwo tę malutką, prywatną tutaj linijkę. Proszę Państwa, Adolf Dymsza, Dodek, wykreował masę przeróżnych charakterystycznych postaci. Nazywali go oczywiście polskim Chaplinem. Ten jego słynny Teofil w płaszczu z brodą, czy dziwak z laseczką w płaszczu w dziurawych butach. On się w tym czuł świetnie, ale on się w każdej roli czuł świetnie i on był oczywiście niezrównanym aktorem komediowym. Tomasz Lerski, aktor Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku, pisze tak. Był najbardziej niepowtarzalnym z aktorów komediowych okresu międzywojennego. Jego frapujący talent i nieprzeciętne zdolności aktorskie, taneczne i wokalne sprawiły, że był niekwestionowanym ulubieńcem przedwojennej Polski. Porównywano go często z Chaplinem czy z Busterem Keatonem. Proszę Państwa, Dymsza, prawdziwe nazwisko Bagiński. Adolf Bagiński urodził się w Warszawie w 1900 roku. Żył lat 75, zmarł w sierpniu 75 roku. Po wojnie grał w zasadzie do końca, do samego końca w Teatrze Syrena. I tutaj się zbiegają wszystkie te, może nie wszystkie, ale sporo tych nazwisk, o których mówię, proszę sobie wyobrazić, mówiłem o Jerzym Jurandocie, a Jerzy Jurandot przecież był twórcą powojennego Teatru Syrena i działał w tym Teatrze Syrena, a przed wojną razem działali w Qui Pro Quo. Ludwik Sempoliński, który tak dużo pisze o Dymszy i o innych artystach, przecież też grał w Syrenie. Tak to się wszystko ze sobą łączy, a Konrad Tom, którego wspominałem przed piosenką, jest bohaterem fragmentu wspomnień Adolfa Dymszy. I Dymsza pisze o Konradzie Tomie, któremu chciałbym poświęcić tych kilka słów, ponieważ Bóg jeden raczy wiedzieć, czy w ogóle ktoś tego Konrada Toma na tym cmentarzu odwiedza. Jeżeli ktoś jest w Los Angeles albo ma zamiar być, niech się tam uda. To jest przepiękny cmentarz. Wystarczy wejść do kancelarii, podać tylko i wyłącznie nazwisko Konrad Tom i od razu dostajemy mapkę, jak dojść do tego miejsca. Bardzo łatwo trafić. Najtrudniej było z Tomem. Kawał wspaniały, a on jak marmur, ale i Konrad musiał czasem kupić. Pamiętam, grał Tom dramatyczny sketch. Pod koniec sketchu obrażona kochanka opuszcza jego mieszkanie, a Tom czeka na syna, który ma przyjść po otrzymaniu matury. Woła lokaja, żeby sprawdził przez okno, czy ukochana naprawdę odjechała. Na ostatnim przedstawieniu przychodzi ta scena, pełna napięcia. Janie, proszę spojrzeć przez okno, czy pani odjechała. Jan spojrzał. Tylko wykrztusił jakieś nieopisane krz i ani słowa dalej. Konrad powtórzył pytanie. Janie, pytam, czy pani odjechała. I znowu, tym razem o wiele dłuższe krz. Kiedy Tom po raz trzeci zapytał i nie otrzymał odpowiedzi, nawet krz dodał poza tekstem. Cóż to, Jan za nie mówił? Podszedł do okna i już nie ruszył się z miejsca. Za oknem kucało, spuściwszy spodnie, z gołymi derierami trzech szakali. Narkiewicz, Poremski i Dymsza. Spojrzałem na Toma. Nie widziałem jeszcze tak zmarszczonej twarzy. Cytryna z delikatesów to frajer, kurtyna w dół, no i brawa. Blady, spokojny Tom wszedł do garderoby. Kupiłem, powiedział, ale się spociłem jak mysz w połogu. Nawet Tom musiał ulec. Był to człowiek wszechstronnie uzdolniony, potęga. Wszystko, co robił, robił na piątkę. Aktor, reżyser, autor, scenarzysta, konferansjer, encyklopedia chodząca. No i do tego arbiter elegancji. Skorzystałem od Toma bardzo dużo. Co za piękne mam z nim wspomnienia. Wspaniały kumpel. Tom był przesądny, zaangażowany do morskiego oka, szedł podpisać kontrakt, gdy nagle zauważył nad wejściem namalowanego pawia. Nie wszedł, dopóki pawia nie zamalowali. Fakt. No i tak pisze Dymsza o Konradzie Tomie. Takie wspomnienie znalazłem właśnie w dymku z papierosa. Idziemy dalej. Mam następne nagranie. Proszę Państwa, ponownie z filmu, tym razem rok 1936 i ponownie no wielki hit, kasowy sukces Bolek i Lolek i tam Adolf Dymsza przechodzi samego siebie. A któż napisał muzykę? Henryk Wars. A słowa? Jerzy Jurandot. I widzicie Państwo, cały czas poruszamy się w obrębie tych kilku nazwisk. Zatem O l'amour. Majklipa bez oni, ona i ze pies, o l'amour. buzia nuzia, uście skrąg wcale nie chciał, aleś wsiąkł. O, l'amour. Zdychaj, przejmuj się i trzęś, a po ślubie patrzysz gęś. O, l'amour. Dzień i noc na karku straż, a co w zamian za to masz? La la la la la la la la la la la la la la la la. Szmatki, dziadki i tp i w ogóle bardzo źle. O, l'amour. Z marzeń nic z planów gruz, melancholia, tworki, śluz. O, l'amour. Gajek, majk, ona, on, nie myśl wiele, powiedz won. O, l'amour. Słodka miłość, słodki grzech, ja w miłości wolę pech, mur. Lipa bez on i ona i zdech pies. O, l'amour. Buzia, nuzia, uście, skrąg. Wcaleś nie chciał, aleś wsiąkł. O, l'amour. Zdychaj, przejmuj się i trzęś, a po ślubie patrzysz gęś. O, l'amour. Dzień i noc na karku straż, a co w zamian za to masz? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Szmatki, dziadki i tepe i w ogóle bardzo źle. O, l'amour. Z marzeń nic z planów gruz, melancholia, twórki, szluz. O, l'amour. Gajek, majik, ona, on, nie myśl wiele, powiedz won. O, l'amour. Słodka miłość, słodki grzech, ja w miłości wolę pech, mur. Adolf Dymsza. I następny numer, tutaj będzie ciekawa sprawa, ponieważ, no, bardzo znany zresztą numer Dymszy. On wykonywał często ten utwór na recitalach po wojnie. Kompozytorem tego utworu lekkiego jest bardzo poważny kompozytor, Andrzej Panufnik. Rocznik 1914, proszę Państwa, absolwent konserwatorium w Warszawie i, no, od lat 50. przebywający na emigracji w Londynie, tam zmarł w latach 90. Andrzej Panufnik i, proszę Państwa, napisał utwór lekki, zresztą nie jeden, także ach, i do spółki z Marianem Chemarem, proszę Państwa, i to jest z roku 1931. Chciałbym Państwu jeszcze tylko powiedzieć, że Adolf Dymsza, urodzony w 1900 roku, tak jak powiedziałem, debiutował na scenie w Warszawie w roku 1915, czyli miał lat 15 i w zasadzie do końca życia stał na scenie. To jest niesamowity życiorys. Zastanawiałem się, czy chciałbym, żeby powstał taki serial albo taki film o Dymszy. Myślę, że gdybyśmy byli amerykańskim takim rynkiem, takim naprawdę z prawdziwego zdarzenia, z bardzo gęstą substancją intelektualną, z zapleczem właśnie, to taki film mógłby powstać o Dymszy. Tylko kto miałby tego Dymszę zagrać? Tego się po prostu nie da powtórzyć. Proszę Państwa, Adolf Dymsza. Dosyć sporo o nim napisano. Dodek. Najbardziej warszawiacy i nie tylko lubili Dymszę w wykonaniu, czy może w roli tych typów szemranych, tych przeróżnych typów z przedmieść. Dymsza, warszawiak, czuł się w tym naprawdę bardzo, bardzo swobodnie i, no, był w tym absolutnie niezrównany. Zresztą, proszę Państwa, w kabaretach literackich ten wątek, mówiąc ogólnie, w cudzysłowie szemrany, wątek przedmieść, noża i szpadryny, tych nieszczęśliwych miłości. To był naprawdę mocno eksploatowany wątek. I proszę Państwa, chciałbym jeszcze Państwu coś przeczytać, ale może zanim to zrobię, to teraz posłuchajmy. No, to jest trochę też właśnie Andrzej Panufnik, postać bardzo poważna, a taki szemrany utworek z tego wyszedł. Słowa Marian Hemar. Niewątpliwy fakt, przede wszystkim tak, dobre wychowanie, oto pierwszy akt. Człowiek tak jak ja, bardzo o to dba, czasem niespodzianie zdarzy się popa. Ach, pardon, jo, pardon, nic, a znaczy, że bon ton. Ach, pardon, jo, pardon, cóż wypadki są. Ach, pardon, jo, pardon, wybacz hrabio śmiałość mą. Ach, pardon, jo, pardon, hrabia mówi bon. I człowiek jest to cham, już z natury i na wskroś. Czasem tu czy tam, tak się wypchnie jemu coś. Ach, pardon, jo, pardon, cóż wypchnęło się mną. Jolala, ach, pardon, proszę od bątą. Mala maniną, umysłowiałem ją. Była boska, miałem piekło z nią. Chwyta nóż do ryb, blaska pijąc flip. Druga palawińska, ordynarny typ. Niech pardon, jo, pardon, nie zmów być, poblagam ją. A pardon, jo, pardon, glumie gardzę nią. Niech pardon, jo, pardon, wybacz hrabio toniną. O la la, ach pardon, hrabia mówi bon. I gdy zdradziła mnie, tak jak zdradza każda z was, pomyślałem, cóż, mam nauczkę jeszcze raz. Ach, pardon, jo, pardon, żegnam panią paszlową. Jo, la, la, ach, pardon, to jest mój bonton. Pardon, jo, pardon, a znaczy, że bon ton. Ach, pardon, jo, pardon, cóż wypadki są. Ach, pardon, jo, pardon, wybacz hrabie śmiałość mą. Ach, pardon, jo, pardon, hrabia mówi bon. I człowiek jest to cham, już z natury i na wskroś. No czasem tu czy tam, tak się wytnie mu coś. Ach, pardon, jo, pardon, cóż wytnęło się mną. Jolala, ach, pardon, proszę od bąsą. Do Adolfa Dymszy jeszcze wrócimy, a teraz jeszcze Zofia Ternę, proszę Państwa, jej fantastyczna postać. Zofia Ternę grała w Warszawie do samego końca, kiedy to było możliwe. Była muzą Fryderyka Jaroszego, dlatego też przenosiła się tam zawsze, gdzie Jaroszy, to była Zofia Ternę. I ten ostatni etap, ostatni taki wstrząsający, można powiedzieć, w tych relacjach. Jest taka relacja właśnie z Stefanii Grodzieńskiej o tym symbolicznym momencie, w którym kończy się w zasadzie historia kabaretu literackiego w przedwojennej Polsce. Ostatnie wielkie przedsięwzięcie Fryderyka Jaroszego to był teatr Figaro. I premiera, to się odbyło, pierwsza premiera miała być, aż się przejąłem, jak myślę o tym Figaro, bo sobie przypominam tę relację właśnie Stefanii Grodzieńskiej. Premiera miała być, inauguracja tego teatru miała być 4 września 1939 roku. I wiemy oczywiście, co się wydarzyło 1 września, jak straszliwie przyspieszyły wydarzenia. Warszawa pustoszała i oni, zdaje się, zagrali tę premierę. Muszę zajrzeć do tych wspomnień. Oni zagrali tę premierę, czy pokaz przedpremierowy, na który, proszę Państwa, nikt nie przyszedł. Grali do pustej sali po prostu. A następnego dnia rozjechali się i Grodzieńska wspomina, że z wieloma widziała się wtedy, tego pamiętnego dnia widziała się po raz ostatni. Terné znalazła się we Lwowie. Tam razem z Warsem występowała. Później, proszę Państwa, no, odbywała tournée po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Musiała ewakuować się dalej na wschód. Zofia Terné była pochodzenia żydowskiego. Musiała uciekać przed Niemcami. I proszę Państwa, znalazła się w Buzułuku. I tam w październiku 1941 roku wstąpiła do Armii Polskiej. No i przeszła cały szlak. Śpiewała, występowała. Została odznaczona krzyżem Monte Cassino, Zofia Terné. Ja mam dla Państwa teraz, tak troszkę się zatrzymałem na pani Zosi, ponieważ mam dla Państwa piosenkę, która jest jedną z moich ulubionych z jej repertuaru. A z kilku powodów. Po pierwsze jest, zorientujecie się, nie chcę za bardzo mówić, o co tu chodzi, no to bardzo szybko się zorientujecie Państwo. Nie wiem, czy to przejaw mojej megalomanii w tej piosence, ale zobaczymy, jak to ocenicie. Natomiast, proszę Państwa, piosenka nosi tytuł Panna Marysia telefonistka. A moja babcia, mama mojej mamy, to była Marysia i była telefonistką. I mój dziadek, jej mąż, Hieronim, zapoznał ją na poczcie przy ulicy Ludnej, w okienku po prostu. I tak długo przychodził, tak przychodził, aż w końcu wychodził swoje. Tak się poznali przed wojną. Mieszkali zresztą w mieszkaniu przy ulicy Ludnej nad pocztą. Ta poczta, wyobraźcie sobie Państwo, jest do dziś. Przed wojną też była poczta. Ta kamienica stoi vis-a-vis ulicy Okrąg mniej więcej. Taka to jest historia. Więc panna Marysia telefonistka to jest trochę o mojej babci po prostu. A proszę posłuchać. Słowa napisał Emanuel Schlechter, jeśli się nie mylę, tak. Muzyka Henryk Wars i zaśpiewała przepięknie Zofia Terné dla wytwórni Syrena Rekord. To nie piosenka, to tylko bajka mała. Bajka w 1934 roku. W telefonach, proszę Państwa, pracowała panna Marysia, telefonista. Jakże bardzo skromny zawód swój kochała, zwłaszcza gdy się zgłaszał pewien pan, którego zawsze już po głosie poznawała, a którego imię brzmiało Jan. Halo Jan, powtarzam słowo Jan, J jak jedwab, A jak anioł, N jak najcudniejszy dzień. Halo Jan, powtarzam słowo Jan, J jak jutro, A jak albo N, niedzielę wolno mam, aż raz Marysia poznała swego Jana. Zarumieniła się, a on wzruszony zbladł i krzyknął Maryś, a ona rozkochana. Krzyknęła J jak jasność, A jak anioł, N jak nasz jest świat. I od tego dnia jak we śnie ciągle żywa, miała chłopca, miała zawód ukochany. I ze wszystkich ludzi najszczęśliwszą bywa panna Marysia, telefonista. cały dzień radośnie w biurze pracowała, roześmiana, choć roboty było moc, bo przy pracy bezustannie rozmyślała, jaka cudna czeka ją przy Janku noc. Halo noc, powtarzam słowo noc, N jak niebo, O jak ogień, C jak ciebie tylko chcę. Halo noc, powtarzam słowo noc, N najdroższy, O obejmij, C jak cały, kochaj mnie. I tak przez całą noc do rana patrzyła w oczy, których cel widziała swój, i powtarzała cudne imię swego Jana. Szeptała J jedyny, A jedyny, N jedyny mój. Aż raz odszedł Janek, bywa tak najczęściej, a w centrali wprowadzono automaty i zwolniono ją, i prysło nagle szczęście panny Marysi, telefonistki. To, co miała, wszystko w jeden dzień straciła, w jednej chwili znikł radosny uśmiech z lic. Odtąd nigdy, nigdy już nie powtórzyła ani kocham, ani miły, ani nic, ani Jan. Powtarzam słowo Jan, J jak jasność, A jak anioł, N jak nie chciał przy mnie być, ani noc. Powtarzam słowo noc, N jak nie ma, O jak odszedł, C jak ciężko samej żyć. I tylko czasem przez telefon, gdy rozmawia, odżywa w sercu nagle wspomnień dawnych rój, i w myślach maj cudowny, złoty maj się zjawia. Powtarzam maj jak miłość, A jak ach, J jak Janku mój. Rozumiecie państwo, o co chodzi. Zofia Terné zaśpiewała bardzo pięknie. Chciałbym państwu powiedzieć jeszcze ciekawostkę. Otóż Zofia Terné po wojnie przyjeżdżała kilkakrotnie do Warszawy, odwiedzała Warszawę, była obywatelką Wielkiej Brytanii, ale występowała również w kawiarni Nowy Świat. Kawiarnia Nowy Świat była naprawdę miejscem wyjątkowym, w którym się tyle działo przeróżnych rzeczy, i podwieczorek przy mikrofonie, i kabaret dudek, i czego tam nie było, i dancingi przeróżne, i jazz, i wieczorki taneczne, i poetyckie. Szkoda tego miejsca, ciekawe co się z tym miejscem stanie. Tak patrzę na te szyby zaklejone, powinno tam być miejsce wyjątkowe, nie do końca skomercjalizowane, mnie się wydaje. Miejsce, które by w jakiś sposób kontynuowało tę chlubną tradycję. Naprawdę, naprawdę szkoda. Ciekawe, co to będzie z tą kawiarnią Nowy Świat. Tam zresztą nie tylko Zofia Terné, no, kogoś tam nie było. Proszę państwa, kabaret Dudek przecież tam się mieścił właśnie w tym lokalu. Tak, mnóstwo tam jest historii. Zresztą, proszę państwa, w kawiarni Nowy Świat zrobiliśmy taki tak zwany secret show z Marcinem Maseckim, kiedy wydawaliśmy drugą naszą płytę naszego jazz bandu, zatytułowaną zresztą Płyta z Zadrą w sercu, od piosenki, którą śpiewa Zofia Terné. To zrobiliśmy ten show właśnie tam, w kawiarni Nowy Świat. Taki zupełnie, zupełnie tajemniczy, po prostu rozpuściliśmy wici. Zrobiliśmy to tylko po to, żeby to było właśnie tam, pośród tych murów. I świetnie się tam grało i bardzo bym chciał jeszcze tam kiedyś zagrać, albo przynajmniej pójść na jakiś koncert. No ale okej. Dosyć tych lamentów. Chciałbym państwu również powiedzieć, że Zofia Terné zapisała cały swój majątek na rzecz domu aktora weterana w Skolimowie pod Warszawą. To jest bardzo słynne miejsce. Moja babcia zresztą też tam przebywała pod koniec życia. I dzięki tym funduszom, które Zofia Terné przekazała dla Skolimowa, wybudowano nowiutki kolejny pawilon. Dobudowano do tego pięknego przedwojennego budynku. Także taki miała Zofia Terné wkład. Patriotka, pochowana w kwaterze polskich artystów na cmentarzu North Sheen w Londynie. Proszę Państwa, a teraz będzie jeszcze troszkę pana Dodka. I chciałbym powiedzieć, że kilka lat temu Adolf Dymsza w końcu doczekał się ulicy w Warszawie, w sąsiedztwie ulicy Litewskiej, przy której znajduje się Teatr Syrena, taka mała uliczka Adolfa Dymszy. Tak, no, trwało to wiele, wiele lat. Mateusz Pasternak, postać, która bardzo zasłużona dla pamięci po Dymszy, może kiedyś będzie naszym gościem. Kiedyś już opowiadał chyba na trójkowej antenie o tej inicjatywie. Właśnie, bo on chodził, zawracał wszystkim głowę i w końcu po prostu doprowadził do tego, że Dymsza tę ulicę w Warszawie ma. Zatem Adolf Dymsza. Na to ile człowiek ma w kasie, niech ma humor i niech w kasie. Gdy go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie umie żyć. A mnie w to graj, gdy w sercu czuję maj, kieszeni tychę, a pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dolę podlą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że choć buzi daj. Dychę, a pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dolę podlą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że aż buzi daj. Recenzenci o Dymszy przed wojną pisali tak. Aktor jędrny, soczysty, polski Chaplin, dziwny aktor, ma całą kolekcję grymasów, mrugnięć, baletowych pa, łobuzerskich gwizdnięć, wprowadzających widownię w nastrój radosny. Artystyczna droga, powiedziałem już, zaczęła się w wieku lat 15 Adolfa Dymszy, a w Qui pro Quo, tym najważniejszym literackim kabarecie przedwojennej Polski, debiutował w roku 1921. I proszę Państwa, ten słynny Teofil, ta postać stworzona przez Dodka, jest opisana w taki sposób. Zresztą, warto jeszcze powiedzieć, że Dymsza był naprawdę ukochanym aktorem Juliana Tuwima, który był głównym dostarczycielem tekstów do Qui pro quo. No, miał po prostu genialny talent i był jak plastelina, można było mu napisać cokolwiek i Dymsza robił z tego kreację. No i Tuwim właśnie stworzył, jak pisze na kartach książki Kochana Stara Buda, Tomasz Mościcki, stworzył specjalnie dla Dymszy postać Teofila Winegreta, znanego Teofila Winegreta. I tutaj jest napisane tak. Qui pro quo powtórzyło eksperyment Pana Boga z Adamem i z niczego stworzyło tajemniczego Teofila. Jak to się stało, nie wiadomo. Poryw natchnienia. Kiedy znakomitego rzeźbiarza Rodena zapytał jeden Amerykanin, jak tworzy swoje arcydzieła, Roden odpowiedział: bardzo zwyczajnie, biorę kawał marmuru i obrąbuję wszystko niepotrzebne, co w nim jest. Tak samo zrobiliśmy z Dymszą. Zabraliśmy mu wszystko, co miał w sobie niepotrzebnego. Koszulę, zegarek, szelki. Nagle ukazał się koszmarny typ. Teofil. I rzeczywiście ten Teofil z laseczką w meloniku, trochę przypominający Chaplina, robił absolutną furorę. Co tu dużo gadać? Dymsza. Proszę Państwa, po wojnie Adolf Dymsza również grał w filmach. I tak jak powiedziałem, bez przerwy na scenie Teatru Syrena i w spektaklach wyjazdowych, problem był jeden. Dymsza tracił słuch i niczym Beethoven. Chciał po prostu cały czas być czynny zawodowo, ale słyszał coraz gorzej i stawał się lekko chimeryczny przez to, ponieważ udawał, że wszystko słyszy. Wstydził się po prostu tego, że traci słuch, no bo przecież słuch to było to jego narzędzie niesamowite. I udawało mu się to, proszę Państwa, i w zasadzie no, do samego końca występował. Jest to bardzo ciekawe i tak naprawdę gdyby tworzyć, robić taki film o Dymszy, no to to jest właśnie ten tak zwany, jak to się mówi w żargonie, sos do stworzenia takiej postaci. Ten taki aktor wybitny, śpiewający, tańczący, kawalarz z niesamowitym instynktem, tracący słuch. No ale to jest w ramach ciekawostki. Nie o tym przecież jest ta audycja. Mam dla Państwa właśnie z okresu powojennego no hit, można powiedzieć, wszechczasów, który podchwycony został od razu przez kapele podwórkowe i czasami można go jeszcze usłyszeć w jakiejś wersji. Proszę Państwa, lata 50. i autorem tej melodii jest kolejny geniusz, który zaczynał i bardzo miło mi jest to powiedzieć właśnie tutaj, siedząc przy mikrofonie radiowym w tych studiach na Myśliwieckiej, ponieważ ten człowiek zaczynał jako radiowiec, a był kompozytorem i pianistą amatorem. I podczas wojny, kiedy musiał się ukrywać, siedzieć miesiącami całymi w mieszkaniu, po prostu skrystalizował swój warsztat kompozytorski. No i po wojnie stał się jednym z najważniejszych kompozytorów rozrywkowych, jazzowych, przede wszystkim jazzowych, proszę Państwa. I ciekawe, czy wiecie, o kim mówię. Starszy pan, Jerzy Wasowski. W 1938 roku zaczynał jako inżynier radiowiec, a później kompozytor. I właśnie on w latach 50. skomponował między innymi tę piosenkę, którą wykonuje Dodek. Tutaj już ma grubo po 50. Posłuchajmy. Yeah. trzeba miastu spojrzeć w oczy, jak gieniuchnie swej poczęta. Już tej chwili, tej uroczej, się nie zapomni, się zapamięta. Warszawa, daj się lubić, Warszawa, daj się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zbudzić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo z błędnem, w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Kto odmienne rzuci zdanie, też spokojna nasza głowa. Mamy na nie zapytanie, panie szanowny, po co tam mowa? Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo z błędnem, w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Warszawa da się lubić z filmu Kafe pod Minogą z roku 1959. Proszę Państwa, i teraz bardzo przepiękna melodia. Już kończy nam się czas, więc szybciutko. Jest taki jeden skarb i napisał słowa Jerzy Jurandot, i to jest z filmu Skarb z roku 1948, gdzie spotykają się Alina Janowska, Danuta Szaflarska i Ludwik Sempoliński, Adolf Dymsza. I cała plejada aktorów. To jest jeden z pierwszych powojennych filmów, który bardzo Państwu polecam. Zdaje się, że jest w internecie dostępny, Skarb. Cudowny film. I posłuchajmy, śpiewają siostry do re mi. Czwarty, 85. Masz jeden skarb. Nie dobrze. Dla wszystkich ludzi jest taki jeden skarb. Bezcenny skarb, ni go skraść ciemną noc, ni go odszukać dniem, aż go raz serca moc wyczaruje tęsknotą i snem. Jest taki jeden dar łaskawych losów, jest klucz to wielki skarb. Otwiera nam przy śmiech srebrny klucz, dwa diamenty jasnych płuc i rubin czyjś bał. Najmilszy nasz skarb. Dobry wynalazek taka muzyka. Ludzie patrzą, ja cię odejmuję. W ogóle wolno mi, bo muzyka gra. Wiesz, co widzisz? Idzie pakieton.